2001 βρισκόμαστε στην Ερμούπολη, στην οδό Λυκούδη 3, πίσω από το καζίνο και συνομιλούμε με την κυρία Δέσποινα Δήμου. Κυρία Δεσποινίδα, τέλος πάντων. Κυρία Δήμου, πείτε μας για σας, πόσο χρόνο είστε? Είμαι γεννημένη το... 1908. Δηλαδή είμαι 92 ετών. Μάλιστα. Πού γεννηθήκατε? Στο Ευαλή. Σκηδονίες που λένε. Θέλω να μου πείτε το όνομα του μπαμπά σας και της μαμάς σας και πόσα παιδιά είχανε. Θα τα θυμηθώ. Ήσυχα, γιατί έχω πάθει άνοια, σας είπα. Δεν βιαζόμαστε. Ο μπαμπάς μου λεγόταν Γαβριήλ Δήμος. Η μητέρα μου λεγόταν Φανή. Τώρα το επώνυμό της δεν το θυμάμαι. Ήτανε και εκείνη από το Ιβαλί, ήταν από άλλο τόπο? Όχι, ήταν από το αλλού. Ήταν από την Κωνσταντινούπολη, από εκείνα τα μέρη ήταν και ο πατέρας μου και η μητέρα μου. Και πώς βρεθήκαν στο Ιβαλί? Ήρθανε, έτυχε να πούμε να βρεθούμε στο Ιβαλί. Εμείς γεννηθήκαμε τα παιδιά στο Ιβαλί. Πόσα παιδιά κάνανε οι γονείς σας? Κάνανε ένα αγόρι και 4 κορίτσια. Να, θα έχουμε και φωτογραφία. Νομίζω ότι ναι. Πάνω. Για πείτε μου με σειρά, μεγαλύτερο προς μικρότερο, τα ονόματά τους. Θανάση Δήμος. Δήμος ήταν ο πατέρας μου, το επώνυμό του. Είχε ένα γιο, ο οποίος ήταν ο πρώτος. Και λεγόταν Θανάσιος Δήμος. Ύστερα είχε τη Μαρία. Μαρία Δήμου, Ειρήνη, Αφροδίτη και Δέσποινα. Μάλιστα. Τι δουλειά έκανε ο μπαμπάς σας? Μουσικός ήταν. Βιολί έπαιδε. Πού είχε σπουδάσει? Πού την είχε μάθει? Σπουδές δεν θα έκανε, γιατί μάλλον ήταν στα χωριά που γυρίζανε πρώτα και αυτά. Πηγαίνανε και παίζανε έτσι, ας πούμε. Έπαιζε στα πανηγύρια, έπαιζε σε μαγαζιά. Και σε μαγαριά θα έπαιζε. Σε αυτά δεν μπορώ να σας δώσω. Αν θυμόμαστε, ναι, αν ξέρω. Δεν θυμάμαι. Ο μπαμπάς σας είχε άλλη μόρφωση? Ο μπαμπάς μου αμόρφωτος ήταν. Ήξερε γράμματα. Ήταν, να πούμε, πώς να σας πω, από τους αμόρφωτους μορφωμένους. Ήξερε και να μιλήσει καλά και να... Όλα μπορούσε να τα... Έπαιζε λαϊκή μουσική? Βιολί έπαιζε. Βιολί, αλλά έπαιζε λαϊκά τραγούδια της πατρίδας? Όχι μόνο λαϊκά. Από όλα. Όχι, από όλα τα τραγούδια έπαιζε. Εκείνος πότε είχε γεννηθεί, θυμόμαστε καθόλου? Ο μπαμπάς μου, θυμάσαι πότε είχε γεννηθεί? Ποιος? Ο μπαμπάς μου. Δεν είναι εκεί από το πολύ καιρό, βλέπετε. Εντάξει. Εσείς που γεννηθήκατε το 1908, άρα ναι. Το 22, φύγατε το 22 από το Αϊβαλί. Ναι. Άρα το 22 είσαστε αρκετά μεγάλο παιδί. Ήμουν αρκετά μεγάλο ώστε παιδί. Να θυμάστε να μου πείτε, πριν από την καταστροφή, πώς ζούσαν οι χριστιανοί με τους Τούρκους? Καλά. Ήταν αγαπημένοι, καλά ήταν. Ύστερα έγινε μια αυτή μεταξύ Τούρκων και Αγιωτών. Επήρανε τους μισούς Έλληνες εχμαλώτους και τους σκοτώσαν, μεταξύ αυτών ήταν και ο γαμπρός μου, ο πρώην γαμπρός μου, της αδελφής μου, να, εκείνη η νοστιμούλα η Ξανθιά. Τη σκοτώσανε τον άντρα? Έτσι, πήραν και τη σκοτώσαν όλοι. Σε ποια γειτονιά του Αϊβαλιού μένατε εσείς? Εμείς μέναμε... Κηδονίες λεγότανε. Το Αϊβαλί. Αλλά... Πείτε το όμως αυτό. Το πιο ουσιώδες ήταν αυτό δηλαδή. Πού σπουδάσατε? Εμπορική σχολή Σύρου. Μετά. Καλά, αυτά θα τα πούμε μετά. Ναι. Το σπίτι σας πώς ήτανε στο Αϊβαλί? Ένα σπιτάκι. Φτωχικό σπιτάκι. Όπως έτοιμο. Βλέπετε τούτο εδώ. Πώς καθαρό. Ωραία, ήτανε διόροφο, ήτανε... Όχι τιμόροπο. Διόροφο ήτανε? Διόροφο ήταν. Ήταν κάτω χαμηλά και ανέβαινε και παραπάνω. Πέτρινο σπίτι ήτανε? Ήτανε πέτρινο σπίτι. Με κεραμίδια. Με κεραμίδια τέτοια ήταν. Ναι. Η οικογένειά σας ήταν οικονομικά ευκατάστατη. Σας είπα, ο μπαμπάς μου ήταν, έπαιζε βιολί. Όσο και ευκατάστατη να είμαστε, δεν μας φτάνανε. Η μαμά σας δούλευε. Τρώγαμε καλά. Ναι. Η μαμά δούλευε. Η μητέρα μου όχι, ήταν στο σπίτι. Να μαγειρέψει. Δεν είχε και εκείνη μόρφωση, ναι. Μικροπραγματάκια δηλαδή. Ναι. Θέλω τώρα να μου πείτε πώς θυμάστε εσείς ως μικρό παιδί την αναχώρηση. Πώς έγινε δηλαδή τις συνθήκες της αναχώρησης, ναι. Της εμπειρίας σας, ποιοι φύγαν από την οικογένεια, αν πέθανε κανείς πίσω. Όχι. Και πριν μου το πείτε αυτό, επειδή ξέχασα να σας ρωτήσω πριν, γιαγιάδες, παππούδες υπήρχαν στην οικογένεια. Είχα γιαγιά, είχα και παππού, αλλά τα ονόματά τους δεν τα θυμάμαι. Από τη μεριά του πατέρα ήτανε. Και της μαμάς μου και του μπαμπά μου. Και ζούσατε μαζί στο ίδιο σπίτι. Τους είχαμε πάρει και μαζί μας εκεί, ένα διάστημα. Στο Αϊβαλί. Ναι, στο Αϊβαλί. Και όταν φύγατε, ήρθανε μαζί και οι άνθρωποι αυτοί. Όχι, δεν τις πήραμε, δεν ήρθαν στη Μυτιλίνη. Φύγαμε μετά από το Αϊβαλί, μας διώξανε οι Τούρκοι και πήγαμε στη Μυτιλίνη. Εκείνη τι απέγινε. Οι άνθρωποι πήγανε, πού πήγανε. Δεν το θυμάστε. Δεν το θυμάμαι. Για πείτε μου λοιπόν πώς έγινε και φύγατε, πώς τη θυμάστε αυτή την ιστορία. Αυτό την ιστορία τη θυμάμαι, γιατί σας είχα με τον αδελφό μου. Ο οποίος ήταν, έπαιζε βιολί κι αυτός. Όλη ο Θανάσης, ο μεγάλος. Όλη η οικογένεια ήταν μουσική, μια μουσική έβγαινε από αυτό το σπίτι μέσα. Το μόνο ουσιώδες και όμορφο και χαριτωμένο ήταν αυτό, η μουσική. Και άμα ήρθαμε έστερα εδώ, είδαμε στη Μυτιλίνη. Ναι. Από το Αϊβαλί. Ναι. Ήρθανε τα εγγλέζικα, αμερικάνικα, εγγλέζικα βαπόρια, ήρθανε και μας παραλάβανε από εκεί. Πολλές οικογένειες. Όλο το, όσοι θέλανε να φύγουν, μάλλον όλοι θέλανε να φύγουν, δεν μπορούσαν να μείνουν. Μας διώχνανε οι Τούρκοι. Και εγώ μάλιστα έπαθα για ένα επεισόδιο στον δρόμο. Γιατί είμαστε και θρήσκοι άνθρωποι. Και είχα μαζί μου πάρει ένα εικόνισμα, ένα στρώμα. Δεν μπορώ να τα θέλω αυτά τα θυμάμαι. Μην μου στεναχωριέστε τώρα. Πήρατε και πήραμε το δρόμο, πήγαμε από εδώ, ας πούμε, ως το Ιρόν, δεν ξέρω αν το ξέρετε το Ιρόν, ναι, και πήρα. Ακόμα παραπέρα και περάσαμε από εκεί. Η μαμά μου είχε λεφτά, είχε λίρες και τις είχε βάλει ποδόγυρο. Σχεράψη, Και δεν τις πήρανε χαμπάρι οι Τούρκοι, αλλά τις πήρανε ένα... Κάτι άλλο τις πήραν και θα τις το δώσαν πίσω. Λέει, δεν καταδεχόμαστε γυναικεία πράγματα. Ένα ρολογάκι ήταν αυτό και τις το δώσαν. Ευγενικά φερθήκανε, δεν μπορούμε να πούμε ότι μας κακομεταχειριστήκανε. Αλλά εμείς τρέμαμε σαν μπουλάκια. Τρέμαμε σαν μπουλάκια. Ύστερα φύγαμε από τη Μυτιλίνη. Στη Μυτιλίνη, μια στιγμή πρώτα να ρωτήσω, μαζί σας τι πήρατε, είπαμε τις λίρες. Δεν σας είπα ένα στρώμα, ναι. Ένα στρώμα τις λίρες γύρω γύρω στο ναι. Φουστάνι. Τι άλλα πράγματα πήρατε μαζί. Τίποτα, δεν πήραμε τίποτα. Μπορούσε. Και μια κότα που βράζαμε, την είχαμε να τη φάμε, και φύγατε... την αφήσαμε και βράζει. Ναι. Την και φύγατε όλη η οικογένεια εκτός από τις γιαγιάδες και τους παππούδες. Ναι. Δεν πέθανε κανείς στο δρόμο. Όχι, όχι, όχι, ακούστε να δείτε. Στον δρόμο πήραν, δεν σας είπα, τους μισούς Έλληνες, τους αρεβανιασμένους από το 18 χρονό μέχρι 45 χρονό και τους σκοτώσαν όλες μέσα σε μια αλάνα. Στην πόλη μέσα. Δεν τις είδαμε πια, δεν τις ξανάδαμε. Η αδελφή μου αρεβανιασμένη αυτή, όχι με το γύριο, με κάποιον άλλο. Πώς τη λέγανε αυτή η Ειρήνη. Η Ειρήνη. Η Ειρήνη. Ειρήνη Δήμ. Είμαστε μια οικογένεια μέτρια δηλαδή, ούτε μπορώ να σας πω πολύ φτωχιά, ούτε πλούσια. Τα αδελφάκια σας τα άλλα ήταν μικρά παιδιά τότε που φύγατε ή δουλεύανε, ήταν μεγάλα παιδιά? Όχι, εκείνη ήταν πιο μεγάλη από μένα όλοι. Δούλευε κανείς από αυτούς? Εκείνη ήταν πιο μεγάλη, εγώ ήμουνα η πιο μικρή. Ναι, δουλεύανε τα άλλα τα παιδιά? Τότε στην πατρίδα? Στο Ιβαλί. Ναι. Ήταν δασκάλα η μια η Ειρήνη, η γυναίκα του. Ναι. Ήταν δασκάλα στο σχολείο, κοντά ήταν το σχολείο, εκεί πήγαινα κι εγώ. Αυτή ήταν δασκάλα, η άλλη ήταν μαθήτρια, ψά και εμένα. Και τα αγόρια? Τα αγόρια σπουδάζανε διάφορα πράγματα. Τι σπουδάζανε? Ο ένας μάθαινε βιολί, άλλος... Δεν είχαμε σπουδές να μάθουμε, δεν ξέρω. Ναι. Οι Τούρκοι, είπαμε, σας φερθήκανε καλά καθώς φεύγατε. Ναι, δεν ναι, φερθήκανε ευγενικά. Ιδίως όταν τις δίνανε πίσω το ρολογάκι της και δεν ξέρω και τι άλλο της. Αλλά τις λίρες αυτές τις πήραμε. Εσείς μπήκατε σε εγγλέζικο καράβι? Εγγλέζικο. Πήγατε λοιπόν στη Μυτιλίνη. Στη Μυτιλίνη πόσο κάτσατε, πώς ήταν εκεί στη Μυτιλίνη? Κάτσαμε στη Μυτιλίνη, θα κάθισαμε 2-3 χρόνια, γιατί βρεθήκαμε εκεί με Τούρκους συγκατοίκους. Και πιάσαμε φιλία, μας αγαπούσανε. Μάλιστα ο ένας γουστάριζε και την αδελφή μου τη Μαρία, η οποία ήταν ωραιοτάτη κοπέλα. Είχε έρωτα μαζί της, αλλά δεν γινόταν αυτό το πράγμα για Τούρκο να πούμε. Αν και τώρα αυτά δεν υπάρχουν τα πράγματα, δεν τα βλέπει κανένας. Στη Μυτιλίνη όταν πήγατε, πού μείνατε? Στη Μυτιλίνη μείναμε σε ένα χωριό. Τώρα το χωριό πώς το λέγανε δεν το θυμάμαι. Εντάξει. Ένα χωριό της Μυτιλίνης. Ναι, πού σας δώσανε σπίτια, πού σας βάλανε? Είχε σπιτάκια. Με τον Νίκη σας φιλοξενήσανε, πώς... Θέλω να δω πώς ζήσατε τώρα, αυτά τα πρώτα χρόνια. Μάλλον πληρώναμε Νίκη. Ναι. Και ο μπαμπάς δούλευε σαν μουσικός εκεί? Σαν μουσικός εκεί, σαν μουσικός. Και στη Μυτιλίνη σας δώσανε βοήθεια χρηματική, το κράτος, τίποτα? Δεν είχε τέτοια πράγματα. Ήτανε πολλές οικογένειες στη Μυτιλίνη, βγήκανε πολλές οικογένειες? Όχι, πολλές από εμάς δεν ήταν πολλές από εμάς. Ήτανε καμιά εικοσαριά οικογένειες, ίσως και λιγότερες. Μάλιστα, όλες από τα Ιβαλή. Όλες από τα Ιβαλή και μέναμε σε ένα βουνό έτσι. Αχ, τι είναι αυτό? Τίποτα, έπεσε το μικρόφωνο, τίποτα. Και σας το χαλάω. Όχι, το χαλάτε. Λοιπόν. Και μέναμε εκεί, μείναμε αρκετό καιρό, μείναμε. Ευχαριστημένοι με τις Τούρκοι. Πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Τους ντόπιους Τούρκους της Μυτιλίνης δηλαδή. Ναι, ναι. Ήταν εξαιρετικοί άνθρωποι. Όλοι μας αγαπούσαν, όλοι σας λέω. Δεν είχαμε παράπονο με τις Τούρκοι. Οι Τούρκοι στην αρχή κακό μεταχειριστήκαν τον κόσμο. Που τον πήραν και τον σκοτώσαν στο χωράφι εκείνο που σας είπα. Όμως οι Τούρκοι της Μυτιλίνης δεν φύγανε, και αυτοί φύγανε με την ανταλλαγή του πληθυσμών. Φύγανε. Φύγαμε εμείς πρώτα, ύστερα. Αλλά όταν πήγατε εσείς στη Μυτιλίνη ακόμα δεν είχαν φύγει. Ήταν εκεί. Αυτό λέω. Εκεί μείνανε. Ναι. Και στη Μυτιλίνη γιατί δεν κάτσατε και φύγατε μετά από 2 χρόνια? Δεν μπορούσαμε να μείνουμε. Θέλαμε να πάμε στην πατρίδα μας. Μπορούσαμε να πάμε στην πατρίδα μας. Στο Ιβαλί. Στο Ιβαλί δεν μπορούσατε να πάτε αφού έγινε η ανταλλαγή του πληθυσμών. Γιατί φύγατε από τη Μυτιλίνη και φύγατε μετά σε άλλο μέρος, αυτό θέλω να ξέρω, γιατί δεν κάτσατε στη Μυτιλίνη? Πάλι στη Μυτιλίνη πήγαμε, στο κάτω στη χώρα, στη Μυτιλίνη. Α, φύγατε από το χωριό και πήγατε στη χώρα. Ναι. Και μετά? Μετά κάτσαμε και εκεί κάπως ένα διάστημα και γυρίσαμε. Ο αδελφός σας? Τον είχαμε χαμένο και θυμάμαι εγώ ένα όνειρο είδα. Τώρα τα θυμάμαι, δεν τα θυμάμαι, την Παναγία, και λέει μη φοβόσαστε, ο αδελφός σας ζει και είναι στη Μυτιλίνη, θα τον βρείτε σε το τάδε μέρος ακριβώς. Μόλις βγήκαμε λοιπόν στη Μυτιλίνη, βλέπουμε το Θανάση μας, αλλά μέσα στην ψήρα χωμένο. μέσα στην ξηρά, πού να τον πλησιάσουμε, πού να τον βάλουμε. Εκεί δεν ήταν τόσο καλά, ενώ στο χωριό ήταν καλύτερα. Ο Θανάσης υπηρετούσε και το... Στρατιώτης και το σκασε και πήγε στη Μυτιλίνη. Ναι. Στρατιώτης. Πριν από εσάς είχε πάει στη Μυτιλίνη. Πριν από εμάς. Σμίξατε όμως. Από το Αϊβαλί τον πήρανε στρατιώτητα. Μάλιστα. Και έμεινε πήγε στη Μυτιλίνη για στρατιώτης. Και ύστερα πώς έγινε και φύγατε και ήρθατε στη Σύρα. Φύγαμε μια χαρά. Σας λέω, ο αδελφός μου γνώριζε εδώ πολύ καλό κόσμο. Α, δεν το είπατε αυτό, γι' αυτό. Ναι, γνώριζε πολύ καλό κόσμο. Κολοκούριδες, κάτι τα προέχοντα πρόσωπα, να πούμε. Και μας βρήκανε σπίτια, μας βάλανε μέσα σε σπίτια, μάλιστα εδώ πάνω, μας βάλανε σε μια αποθήκη, η οποία ήταν μεγάλη. Και μπορέσαμε και μείναμε μέσα εκεί. Ήτανε και άλλες οικογένειες αυτή την εποχή? Όχι, όχι. Μόνο εσείς? Μόνοι μας. Ήταν απάνω και κάτω, ήταν ένα σαμπατάρι. Σε ποια γειτονιά ήταν αυτή η εποχή? Εδώ, από πάνω ήταν. Στο... πώς λέγεται αυτή η γειτονιά? Λυκούδη 4 λέγεται, τούτη. Ναι. Λυκούδη 4. Τώρα το από πάνω... Καλά, λέω, θυμάστε. Ναι, ναι. Εδώ που ήρθατε στη Σύρας, θυμάστε τη χρονιά που ήρθατε? Κάτσατε 3 χρόνια στη Μυτιλίνη, κατά το 25 δηλαδή ήρθατε εδώ. Από τη Μυτιλίνη, εδώ, ποια χρονολογία ήρθαμε? Δεν ακούει και εκεί. Ποια χρονολογία ήρθατε από τη Μυτιλίνη εδώ? Στη Σύρα. Ναι. Δεν θυμάμαι εγώ, Κώστα. Βρήκαν οι παππούδες και οι γιαγιάδες. Στη Σύρα. Στη Σύρα, ναι. Και το σπίτι είναι εδώ από πάνω. Ναι. Ένα σπιτάκι τυποδεμένο. Σας έδωσε το κράτος βοήθεια τότε? Σας έδωσε? Όχι, νοικιάζαμε. Λεφτά δώσανε, επιδόματα, τίποτα? Καμιά φορά μοιράζανε, ας πούμε, ένα είδος. Φαγητό δηλαδή. Μπορεί όσπριο, όχι μαγειρεμένο. Ναι. Ύστερα εγώ γνωρίστηκα με κάποιο κύριο, όχι παντρεμένη, σας είπα, δεν παντρεύτηκα, και με πήρε στο εκεί που κάνουνε, μοιράζουνε τροφές. Στο συσίτιο. Ναι, αλλά όχι μαγειρεμένα. Ναι. Φασόλια, ψωμί, μας δίνανε αυτοί οι άνθρωποι που μέναμε εκεί. Τίνιος, οικογένεια Τίνιου λεγότανε. Ναι. Πεθάναν και αυτοί όλοι. Στην καρβουναποθήκη ήταν αυτή η αποθήκη που μείνατε? Τι αποθήκη? Σαν καρβουναποθήκη. Πόσο καιρό μείνατε εκεί? Μείναμε και εκεί κάνα 2 χρόνια. Και μετά πώς έγινε? Ο μπαμπάς δούλευε σαν μουσικός και φύγατε μετά από εκεί και πού πήγατε? Δίπλα πήγαμε. Μας δώσανε ένα σπίτι άλλο. Όχι, μας δώσανε. Νοικιάσαμε. Δούλευε ο μπαμπάς μου, έκανε τον μπακάλι. Τι να κάνει ο καημένος. Από μουσικός έγινε μπακάλις. Και έγινε μπακάλις και καθόμαστε εκεί. Παίρνουσαμε καλά. Όχι πλούσια, όχι αυτά. Εσείς τι δουλειά κάνατε μετά? Μεγαλώσατε, πήγατε εδώ, όταν ήρθατε εδώ πήγατε στο σχολείο? Πήγα στο σχολείο και είχα την αδελφή μου δασκάλα, αυτή την Ξανθιά. Την Ειρήνη. Την Ειρήνη. Ήταν αυστηρή, με κυνηγούσε. Εκείνη σας έκανε σας μάθαινε γράμματα ή πήγατε στο σχολείο? Εκείνη με μάθαινε εργόχειρο και μουσική. Είχαμε στη μουσική εμείς, μουσική. Μεράκι. Ως τώρα που μεγαλώσαμε και αυτό, πέρσι πεθάνανε η μισία. Τούτο εδώ το σπιτάκι, ένα τραπέζι μες στη μέση, βιολιά είχαμε, 2 βιολιά, 3. Είχα μια αδελφή, τη Μαρία, που έπαιζε βιολί, και το Θανάση μας. Ο μπαμπάς μου βιολί. Εγώ είχα φωνή εξαιρετική. Πολύ ωραία φωνή. Και γλεντούσαν οι πρόσφυγες εδώ. Κάνατε γλέντια, πώς? Γλεντάκια κάναμε μέσα σπίτια μας. Δεν καλούσαμε να πούμε να... Αυτό ήταν. Ύστερα πήγα πια στην εμπορική σχολή. Εδώ στη Σύρο. Στη Σύρο, στη Σύρο. Έζησα πόσα χρόνια. Ίσως σας χρειαστείτε αυτό τι τα μου να δείτε τίποτα. Θα τα δούμε αυτά μετά. Όχι τώρα, για να το δείτε, μετά. Να το δείτε. Με τους ντόπιους πώς τα πηγαίνατε, πώς τους βλέπατε? Τους Συριανούς, ναι, μας αγαπούσαν. Γιατί αγαπούσαν τον αδελφό μου. Το Θανάση. Πριν πάει στρατιώτης εκείνος, είχε γνωριστεί εδώ στη Μυτιλίνη. Στη Μυτιλίνη στο Ιβαλί και από εδώ πήγε στη Μυτιλίνη. Και τον γνωρίζαν, τον αγαπούσαν, δεν ξέραμε τι να τον κάνουν. Οι Συριανοί τον αγαπούσαν το Θανάση. Ναι, τον αγαπούσαν. Πώς τον είχαν γνωρίσει, δεν το κατάλαβα αυτό. Σας είπα, έφυγε από τη Μυτιλίνη και ήρθε στη Σύρα. Α, και έκανε γνωριμίες. Έκανε γνωριμίες, ναι. Εξαιρετικές γνωριμίες, γιατί ήταν εγγράμματος αυτός. Και έμενε με κάτι και... Τι γράμματα ήξερε ο Θανάσης? Ο Θανάσης είχε βγάλει το γυμνάσιο, είχε βγάλει τέτοιες σχολές. Ναι. Παντρεύτηκε εδώ? Παντρεύτηκε, παιδιά. Προσφυγοπούλα πήρε ή ντόπια? Όχι, ντόπια. Τα άλλα παιδιά, εδώ πέρα πώς ζήσανε, τι δουλειές κάνανε τα άλλα τα παιδιά μετά μεγαλώνοντας? Του αδελφού μου? Όχι, τα αδέλφια σας. Σας είπα, ο ένας ήταν στην ομαρχία μπήκε. Η άλλη που σας έδειξα προηγουμένως, η γυναίκα του, μπήκε στην ομαρχία και εκείνη. Εκεί γνωριστήκανε, εκεί παντρευτήκανε. Ναι, η Ειρήνη δηλαδή. Ήτανε μια συμμαζεμένη οικογένεια, συμμαζεμένη, πώς να σας πω. Όχι πλούσια, όχι φτωχιά. Ναι. Συμμαζεμένη οικογένεια. Ό,τι χρειαζόμαστε το είχαμε. Κύριε, είχα την αδελφή μου δασκάλα. Με κυνηγούσε γιατί ήμουν ζωηρή εγώ. Και μαλώναμε όλο στο σχολείο μέσα. Εσείς δουλέψατε ύστερα? Βεβαίως. Πήγα σε δουλειές, σε μαγαζιά. Πήγα σε εμπορικό. Σαν υπάλληλος δηλαδή? Σαν υπάλληλος. Πληρωνόμουν καλά, στο ΙΚΑ ήμουν περασμένη. Όλα αυτά. Σπουδαία πράγματα δεν έχω να σας πω και λυπάμαι πάρα πολύ. Γιατί θα ήθελα να σας δραστήσω. Για ξαναπείτε το όμως αυτό. Όταν μαζέψανε όλους τους στο Αϊβάλι και τους πήγαν σε ένα χωράφι και τους σκοτώσανε όλοι. Και ήταν μεταξύ αυτών... Και ο αραβωνιαστικός της Ειρήνης. Πώς λεγόταν αυτός? Κοντέλης, Δημήτρης Κοντέλης. Αυτός ήταν από πολύ καλή οικογένεια. Και ήταν Αϊβαλιώτης, ντόπιος? Αϊβαλιώτης. Είχε αδελφές, δεν τις θυμάμαι τώρα. Τι δουλειά έκανε αυτό το παλικάρι? Δάσκαλος ήταν και αυτός. Έρωτας μεγάλος. Αλλά τους παντρεύανε. Παντρευόντανε. Τις λέγανε πρόστιχες. Η αδελφή μου πήρε ντόπιο, να πούμε. Γιατί τις λέγανε πρόστιχες τις προσφυγοπούλες? Γιατί έτσι τους άρεσε. Τους άρεσε η έκφραση αυτή. Πρόστιχες, πρόσφυγες, καλές. Άλλες τις ξεχωρίζανε, άλλες τις... Τη ζηλεύανε, πιστεύετε, ζηλεύανε? Οι πρόσφυγες είχαν καλύτερο πολιτισμό από τους Έλληνες εδώ? Ασφαλώς. Μεταδώσανε πολιτισμό πάρα πολύ καλό. Και μαγαριά, τι εργοστάσια, ό,τι γίνανε, γίνανε από τους πρόσφυγες. Εδώ στο Ιρών έξω, κάτι που είναι και γκρεμισμένα και αυτό. Όλα τα χτίσανε. Ο πατέρας σας ήταν με τον Βενιζέλο, η πολιτική του τοποθετική τοποθέτηση ποια ήταν? Έκλαιγε. Άμα πέθανε ο Βενιζέλος, θυμάμαι ένα βράδυ, καθόμαστε εδώ από πάνω σε ένα τόκι, ακούμε κλάματα, πάει ο Βενιζέλος. Τι έπαθες καλέ μπαμπά, τι έπαθες, είδαμε και πάθαμε να τον γλιτώσουμε. Και από εκείνο το βράδυ τρόμαξε στην Αλάνα μέσα. Τρόμαξε ο άνθρωπος. Που το έμαθε αυτό το πράγμα και ήρθε και έπεσε πια πολύ άρρωστος. Δεν έζησε πολλά χρόνια ύστερα. Το μπακάλικο το κράτησε μέχρι τα τελευταία του? Το είχαμε το μπακάλικο, όσο μπόρεσε και το κράτησε. Και πότε πέθανε και πώς πέθανε ο μπαμπάς σας? Πέθανε φυσικό θάνατο. Θυμάστε πότε πέθανε? Δεν ξέρω αν μπορεί να σας βοηθήσει τη ταυτότητά μου, δεν ξέρω. Καλά, η ταυτότητα δεν γράφει πότε πέθανε ο μπαμπάς σας. Στην Μυτιλήνη που μας προσέχανε πολύ. Ιδίως γιατί αγαπούσαν τον αδελφό μου πολύ. Και μας φέρανε ύστερα εδώ στη Σύρα και γνωρίσαμε ακόμα καλύτερο κόσμο. Μας περιποιότανε. Στα σπίτια τους μέσα μας βάλανε. Μας φιλοξενήσανε. Πολλά πράγματα. Οι πιατέρες έτσι έρχονταν τα φαγητά στο εκείνο το που σας είπα, που είναι σαν αποθήκη. Στην αποθήκη. Έχει χτυπούσαν οι κυρίες και έρχονταν και μας φέρνανε φαγητά. Στην κατοχή πώς περάσατε στην κατοχή? Στην κατοχή εγώ έτυχε να είμαι τυχερή και να πάω σε κάποιο τίμιο επώνυμο, ο οποίος με πήρε σε ένα, να το πω τώρα, εργοστάσιο, δεν ήταν εργοστάσιο, ένα σπίτι νοικιάζει, καθόταν κάποια κυρία και το νοικιάσε και το κάνανε και είχαν μέσα τρόφιμα και δίνανε στους άλλους, κάθε μήνα μας δίνανε ψωμί, μας δίνανε τυρί, μας δίνανε αυτά, όσπρια. Διάφορα πράγματα, δεν είχαμε... Στον τίμιο δουλεύατε εσείς? Στον τίμιο δουλεύατε? Στον τίμιο δουλεύατε, αλλά πέθανε και αυτός. Πέθανε πολύ καλά. Η οικογένεια δεν πείνασε επομένως στην κατοχή, η οικογένεια? Όχι, δεν πεινάσαμε, δεν μπορούμε να πούμε πως πεινάσαμε. Καλά περάσαμε. Καλά περάσαμε, δεν μπορούμε να πούμε πως πεινάσαμε. Εκεί καθόνται απάνω, είναι ένα πολύ ψηλά. Εμείς κάτω. Δεν είχαμε μεγάλες φιλία, όχι κακή φιλία. Καλημέρα, τι κάνετε, αν γνωρίζαμε κανέναν να τον χαιρετήσαμε, να μας χαιρετήσουν, να έρθουν και στο σπίτι ακόμα. Και ακόμα ως ώρα καθολικοί έρχονται εδώ μέσα και μας βρίσκουν. Ο μπαμπάς όταν είχε τον μπακάλικο δούλευε και σαν μουσικός, άμα τύχαινε κάνα πανηγύρι, κάνα αυτό πήγαινε? Όχι, δεν πήγαινε τότε. Είχε σταματήσει πια? Έπαιζε μόνο στο σπίτι για την παρέα? Στο σπίτι, μέσα στο σπίτι. Σας λέω, έπαιζε το τραπέζι και εδώ. Και εδώ στο το σπιτάκι μέσα. Αυτό το σπιτάκι πότε το αποκτήσατε? Το αγοράσατε αυτό το σπιτάκι? Αυτό το αγοράσαν, το μισό αγόρασε. Το σπίτι αυτό πώς το αγοράσαμε? Okay. Το σπίτι αυτό, ναι. Πώς το αγοράσαμε? Πώς. Εσύ πήρες το μισό? Α, εγώ. Ναι. Είχε περιουσία. Ο Πατσελαλού είχε περιουσία. Ο Πατσελαλού είχε περιουσία μεγάλη περιουσία. Σημαντική. Και εσείς είσαστε πρόσφυγας από το Τσανάκαλε. Σημαντική έκανε εδώ περιουσία. Από το Τσανάκαλε είσαστε κι εσείς. Ντόβιος. Τι είναι? Η φωνή που ακούστηκε ήταν του Κώστα Μπαξεβανάκη, που είναι γαμπρός της Ελένης Δήμου, έχει παντρευτεί την Ειρήνη. Και είναι ντόπιος, δεν έχει σχέση με τη Μικρά Ασία.